มีเทวดาตนหนึ่งทุ่มฟังถูกยักษ์ถลึงตาใส่เทวดาตนนี้นี่กลัวมากถึงขนาดว่ารีบวิ่งหนีเหาะหนีไปอยู่สุดขอบจักรวาลตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวจากการถูกถลึงตาใส่เทวดาตนนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายเรื่องการปฏิบัติบ้างประสูตรที่เป็นพุทธพจน์มาให้ฟังบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าบ้างหัวข้อธรรมะหรือว่าการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆแล้วก็ในวันศุกร์อย่างนี้เป็นช่วงของนิทานบรรณาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเอานิทานชาดกนิทานธรรมบทมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็ต้องทำความเข้าใจทุกครั้งท่านผู้ฟังเวลาที่เราฟังนิทานว่านิทานก็คือนิทานนิทานเป็นเรื่องที่ประกอบสิ่งที่ปรารภขึ้นแสดงธรรมหัวข้อท่านยกขึ้นอะไรแล้วจะประกอบหัวข้อนี้ท่านจึงเล่านิทานต่างๆเหล่านี้ให้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังนิทานเราจะต้องกลับมาหาหัวข้อแม่บทประเด็นเดิมที่ท่านยกเรื่องนี้ขึ้นเพราะอะไรมีคติธรรมใดที่จะเป็นเครื่องสอนจิตใจเพื่อที่จะให้ปัญญาความรู้สติสัมปชัญญะของเราเพิ่มพูนขึ้นมาได้ไม่หลงไปกับเรื่องราวเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาอย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้มาสู่ประเด็นสู่แม่บทสู่องค์ความรู้เพราะเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมท่านผู้ฟังก็จะต้องปรารภเหตุอันใดอันหนึ่งก่อนไม่ว่าเหตุนั้นจะมาจากภิกษุจะมาจากราชากษัตริย์มาจากพราหมณ์หรือปริพาชกปรารภเหตุอันใดหนึ่งแล้วก็ประกาศธรรมะยกขึ้นเป็นแม่บทหัวข้อเอาไว้หัวข้อนี้ปรารภเหตุอันนี้ซึ่งบางทีเหตุมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะคือท่านจะปรารภขึ้นแล้วก็จะเทศก็จะทำไมเอาตรงนั้นเป็นหลักเอาตรงที่ยกหัวข้อขึ้นยกประเด็นขึ้นเรื่องเสริมเรื่องรองก็เป็นส่วนเสริมเพื่อที่จะให้เข้าหาประเด็นให้ได้ในเอพิโซดนี้เรายังอยู่ในเรื่องของวิทุราบัณฑิตประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นคือเรื่องของปัญญาโดยเล่าถึงวาระที่เสวยชาติคือเป็นโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นวิชุรบัณฑิตได้มีปัญญาในการที่จะขนาบหรือฝึกสอนยักษ์ที่ชื่อว่าปุณณกะในเอพิโซดนี้เป็นซีรีส์ตอนที่สองในซีรีส์เรื่องของวิชุรบัณฑิตทบทวนนิดหนึ่งท่านฟังจากเอพิโซดที่แล้วเพื่อที่จะให้เข้าใจเนื้อหาตอนนี้ได้ต่อเนื่องกันไปตอนที่แล้วนั้นวิจุรบัณฑิตได้ตัดสินความในเรื่องศีลของราชาสี่องค์คือพระยานาคพระยาครุฑท้าวสักกะแล้วก็พระเจ้าชนัญชัยซึ่งก็มีความเสมอกันอันนี้ผ่านไปแล้วพระนางวิมาลาพอได้ฟังจากสามีคือวรุณนครราชว่ามีการแสดงธรรมก็จึงอยากฟังธรรมบ้างแต่นางก็ไม่พูดตรงตรงนี้แหละจึงเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงที่เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของวิทุราบัณฑิตทีเดียวจึงทำให้พญานาคนั้นอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องหาวิธีจับวิทุราบัณฑิตมาคิดว่านางต้องการเนื้อหัวใจจริงๆก็จึงได้ยักษ์ที่ชื่อว่าปุณณกะที่มาหลงเสน่ห์ลูกสาวคือนางอิรันตตีโดยเอาสินสอดเป็นหัวใจของวิชุรบัณฑิตที่ได้มาโดยธรรม ยักษ์นั้นก็จึงออกเพื่อที่จะไปจับวิทุราบัณฑิตมาให้ได้จึงไปเอาแก้วมณีก็เรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ที่ภูเขาเวปุระได้มาแล้วคราวนี้นี่คือเอพิโซดที่แล้วเราจบถึงตอนนี้วันนี้ในเอพิโซดที่2ในซีรีส์ของวิทุราบัณฑิตก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าได้ไปแข่งเล่นสกากันเล่นแล้วก็ด้วยกลอุบายของยักษ์ชนะแล้วก็ได้วิทุราบัณฑิตมาจะนำวิทุราบัณฑิตไปที่นาคพิภพแล้วระหว่างทางก็คิดว่าจะฆ่าเอาแต่เนื้อหัวใจไปเฉยๆจะเป็นเนื้อหาของในเอพิโซดนี้เรื่องราวมันก็เริ่มตรงที่ว่าหลังจากยักษ์ปุณณกะได้แก้วสารพัดนึกแล้วก็จึงไปสู่อินทปัตตนครในแคว้นกุรุขี่ม้าไปม้าที่ขี่ไปก็คือเป็นม้ามโนมัยแล้วตัวเองเนี่ยก็แปลงร่างเป็นมานพคนหนึ่งไปอยู่ในท่ามกลางที่ประชุมของเหล่าพระราชาที่ตอนนั้นเขากำลังแบบรวบรวมอยู่กันเพื่อที่จะคุยธุระอะไรกันอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏว่ายักษ์ปุณณกะมาในรูปร่างของมานพก็คือเหมือนกับเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในวรรณพราหมณ์มาถึงแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครเลยพูดในที่ประชุมว่าจะเล่นสกาจะมาท้าพนันเล่นสกากันกับพระเจ้าโกรพยาการเล่นสกานี่ก็คือเป็นเหมือนกับเกมกีฬาอย่างหนึ่งในสมัยก่อนนั้นเป็นลักษณะที่จะต้องมีลูกเต๋าที่จะทอดทอยลงไปแล้วก็เดินมาสลับกันใครได้แต้มมากกว่าก็จะชนะไปซึ่งในการเล่นประเภทนี้ก็มักจะมีการพนันที่เพื่อเพิ่มรสชาติในเกมกีฬาการแข่งขันซึ่งพระเจ้าธนัญชัยเนี่ยชอบเล่นสกามากเพราะว่าเล่นแล้วเขาชนะอยู่เรื่อยเวลาชนะก็ได้ก็เรียกว่าเดิมพันซึ่งการเดิมพันนั้นก็ต้องใช้สิ่งของทรัพย์สินที่มีค่าใช่ไหมล่ะทำให้พวกเราพระราชา101พระองค์ที่เหมือนกับว่าเป็นบริวารปกครองตามบ้านแคว้นต่างๆที่ขึ้นตรงต่อแคว้นกุรุโดยมีพระเจ้าชนัญใจกรพยะเป็นพระราชาคือเหมือนกับเป็นราชาของราชาอีกทีหนึ่งประเสริฐสุดในชมพูทวีปในคลังหลวงของพระราชาเนี่ยโอ้ยมีแก้วมณีเยอะแยะมากมายแล้วจากคนนั้นจากคนนี้เล่นชนะมาแล้วก็มีม้ามีช้างที่เยอะแยะมากมายแล้วบางคนก็เอาช้างเอาม้าเอาแก้วมณีเนี่ยมาลงพนันทีนี้พอปุณณกะยักษ์ที่มาในรูปของมานพมาท้าพนันพระราชาเล่นสกาจะอะไรพนันเพราะว่าพระราชานี่ก็มีข้าวของอะไรทุกอย่างแล้วปุณณกะยักษ์จึงโชว์ของสองสิ่งนี้ให้ดูคือม้ามโนมัยแล้วก็แก้วสารพัดนึกโอ้ยมีเยอะแล้วอันนี้มันประเสริฐยังไงคราวนี้ถึงการโชว์พลังของม้ามโนมัยแล้วก็แก้วสารพัดนึกก่อนที่จะโชว์ออฟสิ่งที่ตัวเองมีก็อธิบายก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ในวรรณพราหมณ์มาจากกัจจายนโคตรมาเพื่อที่จะขอประลองเล่นสกากับพระราชาโดยสิ่งที่จะเอาลงพนันคือม้าแล้วก็แก้วมณีดวงนี้ซึ่งมีความประเสริฐอย่างไรจึงโชว์ให้ดูเริ่มจากม้าก่อนท่านผู้ฟังมานพปุณณกะยักษ์ก็จึงขึ้นม้าแล้วก็ผูกได้แดงไว้ที่เอวของตนขี่ม้าไปด้วยความเร็วสูงมากไปวนรอบต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นกลับมาเนี่ยไม่เห็นตัวคนไม่เห็นตัวม้าเห็นแต่ผ้าแดงที่เป็นแถบเหมือนเป็นริบบิ้นยาวแล้วกลับมาอุ้ยเอากลับมาแล้วเนี่ยโชว์เร็วมากไม่ทันเห็นเลยด้วยความเร็วประมาณนี้แล้วก็ยังความเร็วที่ยิ่งขึ้นไปก็คือขี่ม้าก็โดดไปบนหลังกำแพงแล้วก็วิ่งรอบกำแพงรอบพระนครกลับมาวุ๊บได้ในเวลาแป๊บเดียวแล้วก็ยังโชว์อีกว่ากระโดดลงไปในน้ำวิ่งบนผืนน้ำได้กีบก็ไม่เปียกขนหางก็ไม่เปียกวุ๊บกลับมาด้วยความรวดเร็ว โถมาที่รวดเร็วป่านนี้มนุษย์นี่ไม่มีแล้วทุกฝั่งเป็นประมาณว่าม้าแก้วเลยซึ่งไม่มีในโลกมนุษย์สมัยนั้นด้วยความข้อนี้ก็โอ้หือหวาหือหามาม้าตัวนี้เป็นม้าพิเศษม้ามโนใหม่ต่อไปก็โชว์พลังของแก้วมณีพลังของแก้วมณีนั้นเรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกเวลานึกสิ่งใดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะมีสิ่งนั้นเป็น projection ฉายเป็นโฮโลแกรมออกมาที่พื้นดินหรือว่าปรากฏอยู่ในแก้วดวงนั้นคุณคิดนึกอะไรสิ่งนั้นปรากฏวาบขึ้นมาอยู่ในนั้นเป็นก็เรียกว่าแก้วสารพัดนึกนึกว่ามีกองทัพในนั้นนี่ก็ปรากฏเป็นรูปกองทัพออกมานึกว่ามีบ้านเรือนในนั้นก็ปรากฏเป็นแว่นแคว้นเป็นบ้านเรือนชนิดที่แบบอลังการวิจิตรพิสดารกว่าที่เราคิดนึกมากคือมันทำเหมือนกับว่าที่เราคิดนึกอยู่ในจิตใจเนี่ยออกมาเป็นภาพได้ชัดเจนเห็นด้วยตาเหมือนของจริงอยู่ในแก้วมณีดวงนี้ไม่ว่าจะคิดนึกถึงป่าไม้ต้นไม้สัตว์อะไรต่างๆที่มีความวิจิตรพิสดารมันสามารถสร้างภาพเป็นสิ่งของเป็นรูปร่างเป็นบ้านเมืองเป็นเรื่องราวอยู่ในแก้วมณีดวงนี้คือมองเข้าไปเนี่ยโอ้เพลินไปตามความคิดอ่ะเหมือนคนที่นั่งสมาธินี่นะทุกฟังเราก็คิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้คิดไปเรื่องนอนเพลินไปในความคิดของตัวเองชั่วโมงหนึ่งเอาชั่วโมงแล้วเนี่ยเพลินไปตามความคิดนี่เป็นลักษณะของแก้วสารพัดนึกที่มีสิ่งต่างๆปรากฏตามที่เราต้องการเห็นชนิดที่ว่าเลิศหรูอลังการกว่าเป็นหลายเท่าอยู่ในแก้วนี้มองไปก็เพลินไปเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วโอ้ยแก้วแบบนี้มันหาไม่ได้ในโลกมนุษย์เพราะว่าโลกมนุษย์มีอะไรก็มีเพชรพลอยบุษราคำโกเมนยกต่างๆก็มีแค่นี้แสงแวววับเฉยๆแต่มันจะปรากฏเป็นรูปร่างสิ่งต่างๆตามที่ใจเรานึกเนี่ยไม่มีโอ้สองอย่างนี้มีค่ามากเอาสองอย่างนี้แหละมานพกับชัยนะที่เป็นร่างจำแรงของปุณกะยักษ์บอกว่าเอาอันเนี้ยเป็นเดิมพันว่าถ้าหม่อมฉันเล่นแพ้ยกสองอย่างนี้ให้เลยเราก็จะเดินเท้ากลับแต่ถ้าเล่นชนะพระองค์จะให้อะไรนั่นราชาจะให้อะไรคือเนี่ยเป็นเหมือนกับการล่อลวงของปุณกะยักษ์ที่ให้พระราชามีความอยากในม้าแล้วก็แก้วมณีที่มันไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนอยากที่จะได้สิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีสิ่งที่มีมันก็เลยดูด้อยค่าไปหมดทุกฟังเหมือนอย่างคนที่มีหมื่นล้านแล้วเนี่ยนะแล้วอยากได้ร้อยล้านตรงนั้นพอมีความอยากเข้าครอบงำคือจนไปหลายร้อยล้านตรงนั้นทันทีแล้วก็ไอ้หมื่นล้านที่มีเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้เห็นคือลืมไปแล้วจะไปหวังเอาตรงนั้นที่ตัวเองยังไม่มีก็เลยจนไปร้อยล้านทั้งที่ตัวเองก็มีหมื่นล้านใช่ไหมล่ะเหมือนกันลักษณะแบบนี้ว่าคนที่มีความอยากบังหน้าแล้วก็อยากที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีก็ลืมนึกไปว่าตัวเองก็มีเยอะอยู่แล้วเอาทำยังไงเอาอะไรมาพนันกับสิ่งของที่หาค่าไม่ได้แบบนี้ชัดเลยท่านผู้ฟังบอกว่ายกเว้นตัวเรายกเว้นเสวตราชาคือความเป็นพระราชาแล้วก็ยกเว้นมเหสีสามอย่างเนี้ยยกเว้นไว้ที่เหลือท่านอยากเอาอะไรก็เอาไปได้เลยโอ้นี่แบบว่าสูงเนี่ยพนันสูงกับม้ามโนมัยและแก้วสารพัดนึกเดิมพันกันกับทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆที่พระราชามีทั้งหมดอยากได้อันไหนเอาไปได้คือคำว่ายกเว้นเสวตราชก็คือความเป็นพระราชาซึ่งก็หมายถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แว่นแคว้นแล้วก็กองทหารอันนี้คือแสดงถึงความเป็นพระราชาเราก็ยังรวมถึงตัวพระองค์เองแล้วก็มเหสีด้วยไม่ให้ส่วนอย่างอื่นให้ได้ปุณกะยักษ์นี่ดีใจเลยท่านฟังตบมือเลยงั้นเรารีบเล่นกันเลยเถอะท่านแล้วก็นี่คือเราตกลงกันแล้วนะเป็นพยานกันโดยธรรม ไม่ใช่ว่าพอเล่นแพ้หรือเล่นชนะแล้วจะมาโมเมชั่นว่าเอ้ยไม่ได้ให้บอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะพวกราชาทั้งหลาย101พระองค์เนี่ยเป็นพยานให้ด้วยพระราชาก็รับคำอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเอาถ้าตกลงตามนี้ก็ตามนี้ก็จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำโรงสกาขึ้นตั้งโรงสำหรับเล่นสกาขึ้นเฉพาะการในวาระนั้นเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นการเล่นสกาคือไม่ว่าจะกระดานสกาก็ทำจากเงินลูกบาศก์หมายถึงลูกเต๋าก็ทำจากทองลูกเต๋าที่เขาใช้ในการเล่นสกานั้นก็จะมีอยู่หลายลูกแล้วก็จะมีแต่ละประเภทที่จะมีหน้ากระดานหมายถึงตัวเลขที่อยู่หน้าลูกเต๋าเนี่ยไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกลูกแบบไหนซึ่งที่ปรากฏในเนื้อหาท่านผู้ฟังลูกเนี่ยมันใหญ่ตั้ง8นิ้วอะกว้าง8นิ้วยาว8นิ้วซึ่งมันก็คืบหนึ่งนี่แหละเล่นกันโยนกันเพื่อที่จะดูว่าออกหน้าไหนได้คะแนนเท่าไหร่กินคะแนนกันยังไงก็จะเริ่มเล่นกันละในตอนนี้เราบอกว่าพระราชาทุกฝั่งที่ปกติเล่นชนะคนอื่นอยู่เรื่อยเล่นชนะคนอื่นอยู่เรื่อยดวงดีมากนี่จริงๆแล้วมีตัวช่วยพระราชานี้มีตัวช่วยก็คือเป็นเทวดาที่มาคอยช่วยพระราชาในการที่จะโยนลูกเต๋าออกมาให้ได้แต้มดีๆที่จะชนะคนอื่นอยู่เสมอๆเอาเทวดาองค์นี้ทำไมถึงมาช่วยพระราชาเพราะว่าเป็นพระราชชนนีคือเป็นเสด็จแม่มาในชาติก่อนๆ3ชาติที่แล้วท่านผู้ฟังจำได้ไหมว่าพระเจ้าจันทร์ชัยองค์นี้ชาติก่อนนั้นเป็นกุฎุมพีคนหนึ่งถูกไหมที่ไปอุปถากฤาษีตนหนึ่งที่ฤาษีตนนี้ไปจำศีลพักกลางวันอยู่ในอุทยานของพระราชาแล้วก็มาเล่าเรื่องที่ว่าเนี่ยในราชสมบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กุฎุมพีคนนั้นก็มีจิตแบบคล้องอยู่ในจุดนี้ก็จึงมาเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสีก่อนหน้านั้นอีกก่อนที่จะมาเกิดเป็นกุฎุมพีนั่นอีกก่อนไปนั้นอีกชาติที่3จากชาติที่เป็นพระราชานั้นแม่เนี่ยตายไปแล้วก็เป็นเทวดามาคอยช่วยเหลือลูกที่เป็นพระราชาในการเล่นสกานั้นโดยเวลาเรียกให้เทวดาช่วยท่านฟังพระราชาก็จะมีมนต์ของตนเหมือนอย่างเวลาที่คนเขาจะโยนลูกเต๋าโยนลูกอะไรสักอย่างเวลาเล่นพนันเนี่ยเขาจะเอาลูกมาเขย่าเขย่าในมือแล้วก็ทำปากมุบมิบมุบมิบมุบมิบเนี่ยเหมือนกับว่าร่ายมนต์ไปนี่พระราชานี่ก็มีมนต์ในการที่จะเรียกเทวดามาช่วยในการถอยลูกเต๋ามนต์นี่ก็คือยกย่องเทวดาต่างๆแหละว่าเทวดาดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนั่นนี่แล้วก็ขอให้มาช่วยให้ชนะเวลาโยนในการเล่นสกาดฝั่งก็ไม่ได้โยนไปข้างหน้าเขาโยนขึ้นไปข้างบนหรือเวลาโยนเนี่ยเขาโยนที่ลูกในขณะที่โยนไปกติกามันก็มีอยู่ว่าถ้าบอกว่าตกลงถึงพื้นดินได้แต้มต้นไหลก็คือเอาตามนั้นแต่ถ้าคิดว่าโยนคราวนี้มันจะไม่ดีก็รับไปก่อนก็ได้โยนใหม่ได้ตราบใดที่ยังไม่ถึงพื้นก็ถือว่ายังไม่นับแต่ถ้าถึงพื้นเมื่อไหร่ก็จะนับแต้มทันทีในบาลานั้นทำฝังบุญกายักษ์เนี่ยก็ใช้ฤทธิ์ของตนทำให้ตัวเองเนี่ยได้แต้มมากพอถึงคิวของพระราชาที่จะทอดลูกเต๋าปรากฏว่าทอดลูกเต๋าไปเนี่ยมันจะได้แต้มน้อยมันจะไม่ได้แต้มมากก็จึงโยนขึ้นโยนลงโยนขึ้นโยนลงยังไม่ได้ทอดลงไปให้ลูกเต๋ามันถึงกระดานสักทียังไม่ได้นับแต้มบุญกับยักษ์นี่ก็สังเกตดูเอ๊ะทำไมพระราชาทอดลูกเต๋าแบบนี้ไม่เอาสักทีสังเกตดูก็พบว่าโอ้มีตัวช่วยนะเนี่ยพระราชาเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งคอยช่วยอยู่พอเทวดาบอกว่าแต้มนี้จะไม่ดีก็เลยรับเอาไว้ก่อนยังไม่โยนลงไปตอนไหนที่จะแต้มดีก็จะค่อยปล่อยให้มันถึงกระดานแล้วก็นับแต้มไปยังไม่นับแต้มสักทีปุณณกยักษ์เห็นเทวดาตนนี้ที่มาคอยช่วยเหลือพระราชาก็จึงทำถลึงตาใสทั้งฝ่าถ ถลึงตาใสทำเป็นหน้าโกรธให้เทวดานั้นตกใจกลัวคือเทวดาเนี่ยหมายถึงอารักขาเทวดาท่านฟังคือทุกคนเนี่ยก็จะมีอารักขาเทวดาของตนอยู่ที่ว่าเราจะให้สรรเสริญยกย่องเทวดาตนนั้นมาช่วยเหลือในเรื่องกิจการงานของเราอย่างไรหรือไม่ทุกคนมีเทวดาที่จะคอยรักษาตัวเราทั้งสิ้นพอบุญกะยักษ์ถลึงตาใสดูเนี่ยเทวดานี่โอ้กลัวมากสะดุ้งตกใจกลัวหนีไปอยู่สุดขอบจักรวาลเลยแบบว่านั่งคู่ขาสั่นงกๆๆอยู่เอ้าหายไปแล้วเหมือนกับว่าสิริความเฮงความเป็นมงคลมันโบวไปเอาแล้วตัวเลขนี้จะ อะไรเนี่ยไม่รู้เลยโยนทอดไปปุ๊บออกคะแนนต่ำกว่าของปุณณกายักษ์โวยใจหายวาบเลยทุกฝั่งเอาเราเล่นแพ้เหรอเนี่ยโธ่เล่นมาตั้งนานไม่เคยแพ้คราวนี้มาเล่นแพ้อ่ะตกลงแพ้กับแพ้เอ้าแพ้แล้วยังไงก็จึงแบบมาทบทวนสัญญากันให้เหล่าพระราชา101พระองค์ที่เหลือเป็นพยานว่าอ่ะแพ้แล้วนะอ่ะท่านจะเอาอะไรท่านว่าไปไม่ว่าจะเป็นช้างม้าแก้วมณีหรือว่าสิ่งอะไรที่มีประเสริฐอยู่ในแผ่นดินเราท่านถือเอาไปได้อย่างหนึ่งพุทธกยักษ์บอกว่าทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างม้าแก้วมณีหรือสินทรัพย์อะไรเนี่ยไม่เอาต้องการบัณฑิตที่ชื่อว่าวิทุระเท่านั้นขอจงมอบบัณฑิตที่ชื่อว่าวิทุระเอาให้พระราชานี่เหวอเลยทุกฝั่งเราบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ตัวเราไม่ให้มเหสีแล้วก็ไม่ให้ฉัตรคือความเป็นพระราชาท่านจะวิทุระบัณฑิตไปไม่ได้วิทุระบัณฑิตเปรียบเหมือนตัวเราเพราะว่าเราเนี่ยมีวิทุระบัณฑิตเป็นที่พึ่งเป็นกติเป็นที่เกาะปุณณกะยักษ์นี่ก็จะเถียงขึ้นทั้งฝั่งเอ้าจะว่าอย่างนี้ได้ไงแต่คิดว่าเถียงขึ้นไปมันจะไปได้ไงมันก็เถียงกันไม่จบคนนั้นก็จะโต้ว่าอย่างนี้ต่อคำอีกคนหนึ่งคนนี้ก็จะว่าต่อคำของคนอีกคนหนึ่งเหมือนกันมันไม่จบมันจะยืดเยื้อเอางี้แล้วกันเราสองคนนี่ให้วิทุระบัณฑิตเนี่ยตัดสินแล้วกันว่าอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่เราตกลงกันมาแบบเนี้ยแล้วหม่อมฉันเล่นชนะแล้วเนี่ยแล้วจะขอวิทุระบัณฑิตไปให้วิทุระบัณฑิตตัดสินดีกว่าว่าตัววิทุระบัณฑิตเนี่ยจะไปได้ไหมเพราะว่าเราตกลงกันว่าอย่างนี้แล้วพระราชาก็เห็นว่าดีว่าไม่ต้องมาโต้เถียงกันเดี๋ยวให้วิทุระบัณฑิตตัดสินความดูโถลูกน้องของตัวเองใช่ปะล่ะวิทุระบัณฑิตเนี่ยตัดสินก็ต้องเข้าข้างเจ้านายล่ะว่ากันไปจึงไปหาวิทุระบัณฑิตให้ตัดสินความว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไรพอวิทุระบัณฑิตมาถึงที่โรงสกาแล้วก็ขึ้นนั่งก็จึงนำคดีความเรื่องนี้เข้าปรึกษาโดยปุณณกยักษ์ก็ถามก่อนเลยว่าท่านเป็นบัณฑิตในแคว้นกุรุคนต่างยกย่องท่านว่าเป็นคนพูดคำสัตย์ต่างๆนั่นนี่คือนี่เป็นลักษณะของ presupposition ทุกฝั่งคือ preframe ขึ้นมาว่าให้วิทุระบัณฑิตต้องตัดสินตรงๆนะอย่าจะมาเข้าข้างพระราชาไม่ได้นะแล้วก็ชงคำถามแบบนี้ทั้งฟังคำถามที่ชงไปก็คือว่าตัวท่านวิจุระบัณฑิตเนี่ยชื่อว่าเป็นญาติของพระราชาหรือว่าเป็นทาสของพระราชาใช้คำถามแบบนี้ฉลาดมากปุณณกยักษ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นญาติเนาะก็คือหมายถึงอยู่ในวงล้อมของเสวตฉัตรน่ะอยู่ในความเป็นพระราชาความเป็นพระราชาก็ต้องมีมเหสีมีญาติมีกองทัพแล้วก็เครื่องราชกุฏปันต่างๆใช่ปะแต่ถ้าเป็นทาสคือเป็นสินทรัพย์ได้เหมือนที่นาเหมือนพืชเหมือนพวกคอมโมดิตี้มีช้างมีโคมีม้ามีลาคือสมัยก่อนอย่างเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการค้าทาสก็คือเอาคนมาค้าขายนี่แหละค้าขายมนุษย์ซึ่งลักษณะการค้าแบบนี้ในสมัยก่อนก็ยังมีอยู่ถือว่าทาสเนี่ยเป็นสินค้าแบบหนึ่งเป็นสินทรัพย์แบบหนึ่งช่วงคำถามไปว่าท่านเนี่ยเป็นญาติหรือท่านเนี่ยเป็นทาสของพระราชา โอ้ฉลาดนี่คือฝ่ายคนถามเพราะลักษณะคำถามเนี่ยเป็นดับเบิลบายคือให้เลือกแค่สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเลือกอย่างแรกว่าเป็นญาติแล้วจะไปเป็นญาติยังไงเพราะว่าไม่ได้เป็นญาติกันใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้พรีเฟรมไว้แล้วว่าท่านเป็นบัณฑิตนะเป็นคนกล่าวคำสัตย์นะจะมาแถแถออกเป็นญาติเหรอตรงนั้นก็เหมือนกับว่าปิดไปในตัวตอบตรงนั้นไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าจะบอกว่าเป็นทาสก็จะต้องถูกนำไปแน่นอนโพธิสัตว์ตุมฟังวิจุราบัณฑิตใคร่ครวญคิดนะคือด้วยปัญญาเอาถ้าเป็นกรณีของมโหสถคือปัญญาเนี่ยมีแน่ละในความเป็นโพธิสัตว์ในการที่จะเอาตัวรอดจากปัญหาอย่างนี้เราจะยกเรื่องนั้นนี้ต่างๆขึ้นมาอธิบายว่าไม่ให้ตัวเองไปก็ได้คือมีปัญญาแต่ในที่นี้วิจุราบัณฑิตก็คิดว่าเอาเรื่องสัจจะคือเอาความจริงดีกว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังในซีรีส์ก่อนๆนู้นเรื่องของมโหสถบัณฑิตคงจะทราบถึงลีลาในการตอบปัญหาของมโหสถบางทีคำถามที่มันเป็น trick question เป็นคำถามที่ทดสอบชาวปัญญาเนี่ยก็เอาตัวรอดมาได้แบบแท้ๆต่อไปหรือยังไงด้วยหลักการคิดด้วยปัญญาของตนยังหาทางออกได้โดยที่ไม่ต้องเสียของไม่ต้องเสียสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการไปจับเอาสัมโบกรณีหรือปัญหาเรื่องเอาโคที่มีเขาอยู่ที่ขาหรือปัญหาเรื่องแก้มณีต่างๆในเรื่องของมโหสถเนี่ยเอาชาวปัญญาแก้ไขสถานการณ์มาได้ข้าพเจ้าคิดว่าในที่นี้บริษัทคือวิชุราบัณฑิตก็จะต้องสามารถเอาตัวรอดในการที่ไม่ต้องไปกับยักษ์นี่ก็ได้อยู่แว่นแคว้นต่อไปแต่ว่าในที่นี้เอาเรื่องสัจจะเป็นหลักเอาความจริงในข้อนี้เป็นหลักไม่ได้จะเอาตัวรอดเป็นหลักก็จึงตอบไปตามจริงเลยเนี่ยท่านจึงบอกว่าในชาติของวิชุราบัณฑิตเนี่ยบำเพ็ญสัจจบารมีคือคีย์หลักมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เอาตัวรอดโดยใช้ปัญญาไม่ต้องไปแต่ว่าตอบตามจริงไม่กลัวเอาความจริงเข้ายืนยันไม่ว่าตัวเองจะเป็นตาได้ดียังไงอ่ะความจริงคืออะไรความจริงคือเป็นข้าราชบริพารนั่นแหละก็เปรียบเหมือนเป็นทาสนั่นแหละพระราชาเนี่ยเป็นเจ้านายทาสในสี่จำพวกท่านอธิบายไว้คือทาสที่เป็นเหมือนกับลูกทาสคือพ่อแม่เป็นทาสลูกเกิดมาลูกก็ต้องเป็นทาสด้วยหรือทาสที่ติดเงินติดเงินไม่มีเงินใช้แล้วก็จึงเอาตัวฉันเป็นทาสแล้วกันทำงานใช้หนี้นี่คือทาสประเภทที่สองหรือว่าทาสประเภทที่ยอมตัวเข้าเป็นทาสเลยเอาขายตัวเองให้เป็นทาสเอาเงินมาใช้หรือทาสประเภทที่4นี่ก็คือเป็นพวกเฉลยโพธิสัตว์บอกว่าตัววิชุราบัณฑิตเองเนี่ยเป็นทาสประเภทที่เรียกว่าเกิดมาเป็นแบบนี้คือคุณพ่อคุณแม่เป็นอมาตย์มาก่อนตัวลูกเกิดมาก็เป็นอมาตย์มาคอยรับใช้พระราชาด้วยคืออันนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อของพระเจ้าจันทนชัยนู่นเลยก็หมายความว่าวิชุราบัณฑิตเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่าพระราชานี่แน่คือเหมือนกับเป็นพ่อเป็นลูกกันได้ก็จึงทำหน้าที่เป็นอาจารย์สั่งสอนพระราชาได้พอวิชุราบัณฑิตกล่าวอย่างนี้ว่าไม่ใช่เป็นญาตินะแต่เป็นทาสนะบุญนักการยักษ์นี่ดีใจมากว่าเสร็จเราแล้วแต่เพราะว่าบอกอย่างนี้เราสามารถที่จะนำไปได้แน่นี่เปรียบเหมือนเป็นชัยชนะอันที่สองเลยชัยชนะอันแรกคือตอนที่เล่นสกาชนะชัยชนะอันที่สองคือพูดถามคำถามในลักษณะที่วิชุราบัณฑิตจะต้องตอบมาเป็นแบบนี้ให้เราได้ชัยชนะพาวิชุราบัณฑิตไปได้แต่ว่าปัญญาของคนมันต่างกันนะคือหมายว่าถ้าโพธิสัตว์จะเอาตัวรอดในที่นี้ก็เอาได้ละแต่ว่าบำเพ็ญสัจจะบารมีไงคือเอาตามจริงท่านตามจริงตามจริงเป็นทาสก็เป็นทาสจะเอาไปก็ไม่ว่าอะไรปรากฏว่าพระวิชุราบัณฑิตมาเพ่งลงเอาตรงสัจจะบารมี เอาตามความจริงพระราชานี่น้อยใจเอาน้อยใจคิดว่าเราเป็นญาติกันมาตลอดนะเนี่ยทำไมถึงตอบว่าเราไม่เป็นญาติเราเป็นทาสน้อยใจเลยพระราชาคือคิดว่าปิตุรบัณฑิตเนี่ยตอบคำถามอะไรก็ตามเนี่ยจะทำให้ทุกฝ่ายพอใจได้ฉันก็จะพอใจได้ในความที่ว่าท่านไม่ต้องไปน่าจะมีทางออกแล้วก็ให้ปุณณกะยักษ์ยอมรับใช่ไหมล่ะแต่อย่างที่ว่าไปว่าชาตินี้บำเพ็ญสัจจบารมีเอาตามจริงพระราชาก็น้อยใจว่าทำไมเราไม่ได้เป็นญาติกันเลยเนี่ยไปจะเอาไปก็เอาไปอนุญาตให้เอาไปเลยคือน้อยใจแล้วจังหวะนั้นนะให้ไปเลยท่านอยากพาไปก็พาไปทีนี้พอพูดอย่างนี้ไปจิตใจระลึกถึงความที่ว่าโอ้ยจะไม่มีวิจุรบัณฑิตอยู่แล้วจะทำไงเอางั้นขอฟังธรรมก่อนขอฟังธรรมก่อนยังไงท่านก่อนที่จะไปเนี่ยขอให้ท่านแสดงคารวะธรรมให้ฟังหน่อยก่อนคือน้อยใจอยู่น้อยใจแป๊บหนึ่งแล้วก็ระลึกได้ก็จึงขอให้โพธิสัตว์เนี่ยแสดงธรรมให้ฟังก่อนตั้งธรรมาสน์แสดงธรรมขึ้นมาโดยก็เป็นลักษณะการแสดงธรรมในที่นั้นแบบปุจฉาวิสัชนาโดยพระราชาก็ปุจฉาคือถามว่าคารวะธรรมเป็นยังไงการจะอยู่ครองเรือนการจะสงเคราะห์กันการจะไม่เบียดเบียนจากโลกนี้ไปแล้วจะไปโลกหน้าถึงยังไงจะมีความสุขคือถามธรรมะในการที่ว่าจะอยู่จากเนี้ยปลอดภัยโดยความเป็นพระราชาอยู่ครองเรือนได้ให้ดีอย่างไรวิจุราบัณฑิตฟังจึงเทศกันใหญ่เลยคำว่าเทศกันใหญ่เนี่ยหมายถึงเป็นคาถายาวมีข้อความลึกมีความหมายซึ้งแสดงถึงเรื่องความเป็นคฤหัสถ์โดยยกไว้คือถ้าจะแจกเป็นคาถาก็ทั้งหมด5คาถาแจกเป็นข้อก็14-15ข้อนู่นบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคนที่จะเป็นผู้ครองเรือนให้ได้อยู่เป็นสุขได้เนี่ยไม่ควรที่จะคบหญิงสาธารณะเป็นภรรยาคำว่าหญิงสาธารณะหมายถึงหญิงที่มีคนอื่นเป็นสามีอยู่แล้วอย่างกรณีหญิงแพทย์สยามก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคือมีสามีหลายสามีจนกระทั่งสามีเนี่ยตกลงกันไม่ได้ก็ใช้วิธีการจัดโควต้าแบ่งประมูลใช้เงินเป็นตัววัดอ้าวคุณจะซื้ออยู่กับผู้หญิงคนนี้นานเท่าไหร่นี่ลักษณะของหญิงแพทย์สยามไม่ควรจะเอาหญิงแพทย์สยามเนี่ยเป็นภรรยาจนว่าแล้วก็ยังขยายความรวมถึงหญิงอื่นที่มีสามีอยู่แล้วด้วยไม่ควรจะมาเป็นภรรยาไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวต้องแบ่งปันคนอื่นเรื่องราวอะไรที่พูดกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องให้เกิดความเพลิดเพลินติดอยู่ในโลกอย่าไปพูดเรื่องนั้นเช่นเรื่องอาหารการกินเรื่องการท่องเที่ยวอย่าไปพูดเรื่องนั้นควรพูดเรื่องที่มันจะประเทืองปัญญาเป็นไปเพื่อสวรรค์นิพพานแล้วก็ไม่ควรผิดศีลควรมีข้อวัดข้อวัดนี่หมายถึงการอนุวัตตามพระราชาแล้วก็ยังรวมหมายถึงอุปนิสัยที่ดีมีนิสัยดีๆแล้วก็ไม่ประมาทมีเหตุผลอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ตรณีที่เหนียวมีความสงบเสงี่ยมมีวาจาอ่อนโยนจำแนกแจกทานบำรุงสมณพราหมณ์แล้วก็ให้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆมันเข้าไปไต่ถามคนที่มีศีลว่าข้อนี้กุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำชี้แจงไปเสร็จเรียบร้อยซึ่งในรายละเอียดข้อนี้ทุกฝ่ายข้าพเจ้าคิดว่าจะนำมาพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการอธิบายธรรมะที่เป็นข้อๆแบบนี้ขยายความเพิ่มเติมซึ่งในบทคำสอนของโพธิสัตว์เนี่ยมันก็สอดคล้องกันกับในเรื่องของคารวะธรรมที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแสดงให้กับอรหักยักษ์ฟังทีนี้เนื้อหาในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความกระชับมีความรัดกุมกว่าก็คิดว่าในวาระต่อไปจะนำมาเปรียบเทียบให้กันฟังทีนี้พอวิจุราบัณฑิตให้โอวาทเสร็จเรียบร้อยพระราชาก็สบายใจขึ้นมาหน่อยละได้ฟังธรรมแล้วจิตใจชุ่มเย็นเอาจะพากันไปวิจุราบัณฑิตก็ขออีก3 วันได้ไหมเพราะว่าเนี่ยให้โอวาทพระราชาแล้ว การไปกับท่านครั้งนี้คิดว่าคงจะไม่ได้กลับละแต่ก็ขอให้โอวาทลูกเมียก่อนจะต้องพร่ำบอกพร่ำสอนอะไรที่ต้องพร่ำบอกสอนทั้งชีวิตอ่ะขอเวลา3วันในการที่จะบอกข้อมูลข้อความต่างๆเหล่านี้ก็แล้วกันการขอร้องนี่ก็เป็นการขอร้องแก่บังคับท่านผู้ฟังเพราะว่าก็ได้ขู่ไปนิดๆด้วยนะว่าที่ท่านได้ฉันเนี่ยเพราะว่าฉันช่วยหรอกนะฉันช่วยให้ท่านเนี่ยได้ฉันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขอ3วันก็แล้วกันให้สั่งสอนลูกเมียปุณณกายะก็คิดในใจนะก็จริงนะแต่บอกว่าท่านไม่ช่วยคราวนี้ก็คงจะไม่ได้เอาจะ3วันจะ7วันจะครึ่งเดือนก็ได้ไม่มีปัญหาท่านอยู่ไปเลย3วันก็เอาฉันจะยับยั้งอยู่ที่นี้ล่ะให้ท่านได้สั่งสอนลูกบอกลาภรรยาให้ข้อมูลอะไรต่างๆกันเรียบร้อยแล้วค่อยไปก็ได้ท่านพอใจเมื่อไหร่เราไปกันโพธิสัตว์วิจุราบัณฑิตก็จึงพาไปที่เรือนของตนให้พักอยู่อย่างสบายมากเลยเพราะว่าเรือนของวิจุราบัณฑิตนั้นมีถึง3หลังด้วยกันคือมันเป็นบ้านที่มีอาณาเขตอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังแล้วก็มีเรือน3หลังซึ่งสร้างเป็นสถาปัตยกรรมคนละอย่างตามฤดูฤดูร้อนก็อยู่บ้านหลังหนึ่งฤดูหนาวฤดูฝนก็มีอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งในวาระนั้นก็ให้พักหลังเดียวกันนี่แหละแล้วก็พักชั้นบนสุดของบ้านเลยที่มีลมพัดผ่านพอดีแล้วก็จัดนางฟ้อนนางรำดนตรีอะไรที่จะให้มานพคนนี้พักอยู่อย่างสบายไม่เบื่อไม่เหงามีดนตรีมีอาหารการรับประทานอยู่อย่างเต็มที่เลยจัดให้เรียบพร้อมแล้วตัวเองไปไหนตัวเองก็มาหาภรรยาตอนที่เดินไปหาภรรยาท่านฟังเธอเนี่ยตาแดงกล่ำเลยนะเราก็นั่งมอกก๊อกอยู่ตาแดงกล่ำนี่เพราะอะไรก็ไม่ใช่เป็นโรคตาแดงท่านฟังเราร้องไห้ทราบข่าวแล้วว่าพระราชาเนี่ยจะพระราชทานวิจุราบัณฑิตให้ไปกับมานพคนนี้ร้องไห้จนตาแดงกล่ำเลยนะเสียใจเสียใจที่ว่าโอ้สามีฉันจะไปแล้วโหดิฉันก็จึงบอกให้ภรรยานี่แหละไปเรียกลูกเต้าหลานเหลนต่างๆมากันให้พร้อมเดี๋ยวพ่อจะให้โอวาทภรรยาของโหดิฉันนี้ชื่อว่าอโนชาได้ฟังคำของพ่อบ้านแล้วก็ไม่ไปเองไปให้ลูกสะใภ้ไปเรียกเพราะว่าถ้าตัวเองไปเองเนี่ยคนหนึ่งก็จะเห็นว่าโอ้ทำไมแม่ร้องไห้ตาแดงนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นคือกลัวว่าลูกหลานจะตกใจก็จึงให้ลูกสะใภ้ไปเรียกมาแทนลูกสะใภ้นี่ก็จึงไปเรียกมาหมดเลยนะทั้งบุตรธิดาหลานมาประชุมกันบอกว่าเนี่ยการเห็นพ่อครั้งนี้จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแล้วคราวนี้ก็พากันมาหมดเลยทั้งทาสกรรมกรคนใช้อะไรต่างๆที่อยู่ในเรือนนั้นก็พากันมาหมดทุกคนต่างก็ร่ำไห้ร้องไห้ที่ว่าจะเจอโหดิสัตว์วิจุระเป็นครั้งสุดท้ายโหดิสัตว์ก็พยายามปลอบบุคคลเหล่านี้นะว่านี่แหละมันคือความไม่เที่ยงใครจะได้ตามใจจากสิ่งใดๆได้ยังไงสัตว์นี่ก็จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างดีตอนนี้เรายังมีการเตรียมการเอามาฟังธรรมฟังธรรมก็จึงให้คนทั้งหลายเหล่านั้นมาฟังธรรมกันธรรมะที่แสดงทุกครั้งเป็นเรื่องที่ชื่อว่าราชสวดีคือแสดงตั้งแต่เรื่องของการที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าโกรธเคืองในพระราชาว่าพระราชาเนี่ยพระราชทานพ่อเราให้ไปกับใครก็ไม่รู้จักอย่าไปโกรธเคืองอันนี้เป็นธรรมดาว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจให้อยู่ให้ได้ให้ยอมรับให้ได้ราชสวัสดิธรรมนั้นมีรายละเอียดมากเลยทุกฝั่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการเป็นหลักปฏิบัติราชการทั้งหมด49ข้อคือเวลาที่ท่านแสดงเนี่ยท่านจะแสดงเป็นคาถาคาถาซึ่งมีต้อง 10-20 คาถานุ่นแยกออกเป็นข้อเป็นหลักในการปฏิบัติได้ถึง49ข้อด้วยกันเช่นว่าความที่เจ จะต้องไม่กล้าเกินไปไม่ขี้ขาดเกินไปเวลาการพูดนั้นจะต้องรู้จักจังหวะที่เหมาะสมเวลาพูดกับเจ้านายคือลักษณะการบริหารราชการเนี่ยคือมันจะมีเจ้านายที่จะเป็นคนคอยชี้ขาดชี้ผิดชี้ถูกอยู่ที่เจ้านายทั้งหมดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับพระราชาหรือว่าการอยู่กับเจ้านายการปฏิบัติงานนี่ควรจะทำอย่างไรมีหลักการในการพูดอย่างไรมีหลักการในการปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะอยู่ในราชสำนักทำงานชนิดที่มีเจ้านายเป็นคนชี้ผิดชี้ถูกได้นี่แหละถึงจะทำได้ดีแล้วก็ให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระราชาให้อนุวัตตามพระราชาสรุปสั้นๆว่าอย่างนี้คือถ้าจะเอารายละเอียดเรื่องของราชสวัสดิธรรมมันจะยาวมากทุกฝั่งก็พระเจ้าคิดว่าจะนำมาพูดอธิบายในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในวาระต่อไปซึ่งเป็นหลักปฏิบัติราชการที่ดีมากอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปติดตามในช่วงของใต้ร่มโพธิบทด้วยหนึ่งคือจะมาในทุกวันพุธซึ่งการสั่งสอนครั้งนี้ของโพธิสัตว์คือวิจุราบัณฑิตเนี่ยหมายถึงการมอบวงเป็นอริยวงศ์เป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานว่าลูกหลานเนี่ยก็เป็นข้าราชการต่อไปนั่นแหละการปฏิบัติข้าราชการจะดีได้ก็ปฏิบัติตามราชสวัสดิธรรมนี้เหมือนเป็นการมอบมรดกให้ลูกหลานละตัวเองก็จะไปละก็สิ้น3วันพอดีท่านฟังสั่งสอนอบรมต่างๆนั่นนี่ในเรือนใหญ่ของตนในวันที่จะเดินทางไปก็อาบน้ำรับประทานอาหารอะไรต่างๆเรียบร้อยตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็จึงคิดว่าเอางั้นเราไปทูลลาพระราชากันแล้วก็จะได้ไปก็จึงไปทูลลาพระราชาพระราชาก็ไม่อยากให้ไปทุกฝั่งยังจะมาพูดถึงว่าเนี่ยเราจะจับไอ้เจ้ามานพนี่ฆ่าเสียไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็ให้ท่านอยู่ที่นี่โพธิสัตว์ก็เตือนพระราชาว่าทำงั้นมันไม่ถูกมันไม่ใช่หลักการของบัณฑิตแพ้แล้วก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไรแต่ขอให้ท่านตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละการตั้งอยู่ในธรรมของพระราชาที่เป็นจอมของประชาชนถึงจะดีไหวบังคมลาพระราชาแล้วก็ยังไม่จบทุกฝั่งยังมีครอบครัวอื่นๆที่เป็นครอบครัวที่โพธิสัตว์เนี่ยได้เลี้ยงไว้คือหมายความว่าบางครั้งก็มีราชาองค์นั้นองค์นี้ได้พระราชทานหญิงงามต่างๆให้โพธิสัตว์โพธิสัตว์วิทุราก็รับเลี้ยงเอาไว้โดยมีเรือนต่างหากอีกก็จึงพูดว่าโพธิสัตว์วิทุราเนี่ยมีบุตรตั้ง 1,000 มีธิดาอีก 1,000 มีภรรยาอีก 1,000 มีทาสทาสีอะไรต่างๆอีกเยอะแยะอันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นบ้านน้อยมีลูกมีหลานมีภรรยาต่างๆเยอะแยะไปหมดก็มาร่ำรากันในวันสุดท้ายที่ลาไปใน3วันแรกนี่คือบ้านใหญ่ก็แยกบ้านกันเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็รางวัลรับเลี้ยงต่างๆก็รับไว้ให้เขามีอยู่มีกินมีความเป็นอยู่ที่สบายตัวเองก็ไปมาหาสู่บ้างสุดท้ายก็มาร่ำลากันในวันนั้นพอรากันไปแล้วจะไปละทีนี้ปุณกายักษ์ที่อยู่ในร่างของมนุษย์ท่านผู้ฟังแบบว่าก็เริ่มจะใช้เวลามากแล้วเริ่มโอ้ยเมื่อไหร่จะไปได้เนี่ยวันนี้ว่าจะไปก็ยังไปไม่ได้จนกระทั่งว่าสายโดแล้วก็จะไปละเอาไปท่านให้โพธิสัตว์เนี่ยจับหางมาเดี๋ยวฉันจะพาไปให้จับหางมานะคือไม่ให้นั่งไปด้วยกันเราบอกว่าท่านจับดีๆนะอย่าให้ร่วงลงไปการมาเมืองนี้ของท่านนี่ไปคราวนี้ไม่ได้กลับละโพธิสัตว์มาคิดว่าทำฝังโอ้ยฉันเจอทำไมต้องกลัวด้วยเพราะว่าการทำไม่ดีทางกายวาจาใจเราไม่ได้มีเราไม่กลัวเราไม่สะดุ้งก็จึงเอาผ้าสาดกที่ตัวเองได้รับมาจากเท้าสกัดเทวราชในการก่อนโน้นในเอพิโซดที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่จำได้ไหมเอาผ้าผืนนั้นมาห่มคือเป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากแต่งตัวอย่างดีอาบน้ำกินข้าวแล้ววันนี้ก็กระชับผ้าห่มเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานทุกฝั่งบอกว่าเอาด้วยความดีของเรา ที่มีอยู่เนี่ยขอให้ผ้าสาดกที่เราห่มอยู่พื้นนี้อย่าได้หลุดลุ่ยออกจากกายขอให้เป็นเหมือนดังเกราะที่จะปกป้องพยันอันตรายต่างๆในลักษณะการอธิษฐานนี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าโพธิสัตว์เนี่ยการอธิษฐานเนี่ยคือไม่ได้ขอผลแต่อธิษฐานในเหตุที่ตัวเองได้ทำเหตุอะไรที่ตัวเองได้ทำคือความดีต่างๆที่ฉันได้ทำมานี่แหละความดีต่างๆที่ได้ทำมาอธิษฐานสร้างเหตุตรงนี้ว่าให้ความดีเนี่ยปกป้องตัวเองในการที่จะรอดพ้นจากอันตรายต่างๆก็จึงจับหางม้าให้แน่นแล้วก็เอาขาเกี่ยวไว้ที่ขาม้าขาหลังของม้านี่แหละนะแล้วก็ให้สัญญาณกับปุณณกยักษ์ที่อยู่ในร่างมานพว่าเอ้าพร้อมแล้วไปได้เลยปุณณกยักษ์ก็จึงขยับม้ามโนใหม่ม้ามโนใหม่เนี่ยวืดไปเลยท่านฟังเหมือนเหาะได้ไปในอากาศพาเหาะไปเลยในระหว่างที่ขี่ม้าไปปุณณกยักษ์มาคิดว่าโอ้ยเอาไอ้หมอนี่ไปด้วยเนี่ยมันลำบากเนี่ยที่นั่งก็มีจำกัดจะเอาไปทำไมเราฟาดให้ตายซะแล้วก็ควักเอาแต่เนื้อหัวใจไปดีกว่าก็เลยแซงทำเป็นแบบขับเวียนไปโดนต้นไม้บ้างกระแทกหินบ้างไปเกี่ยวกับกิ่งไม้อะไรต่างๆบ้างคือเหมือนขับชวัดชเวียนให้ทางด้านหางของม้าไปกระแทกต้นไม้กระแทกหินกระแทกภูเขาเหล่านี้แต่ปรากฏว่าโพธิสัตว์อยู่ด้านหลังเนี่ยเวลาจะไปถูกกระแทกปุ๊บสิ่งเหล่านั้นมันก็วืดห่างออกลีกออกจากตัววิทูรบัณฑิตออกไปข้างหนึ่งหนึ่งศอกไม่โดนวืดออกวืดออกปุณณกยักษ์พอเยี่ยวตัวเข้าไปหันหลังกลับมาดูว่าวิทูรบัณฑิตตายหรือยังเอาหน้าตาก็ยังแช่มชื่นอยู่ยังเริ่มหงุดหงิดว่าทำไมไม่ตายทีเอาไหนลองอีกรอบหนึ่งวืดเข้าวืดเข้าคิดว่าจะฟาดให้กับหินบ้างกับต้นไม้บ้างกับกิ่งไม้บ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็วืดออกวืดออกไม่โดนตัวโพธิสัตว์เลยตั้ง 3-4 วาระก็ไม่ได้ผลนี่คือจังหวะที่ไปแล้วนะจังหวะที่ไปนั้นตัดกลับมาที่เมืองอินทปัตตะฝ่ายของพระเจ้าจนัญชัยโกรพยะพอโพธิสัตว์ไปจริงๆเนี่ยทั้งเมืองนี่มันเหมือนกับว่างเปล่าไปเลยบัวไปเลยวงไปเลยโอ้ยพอหวงไปเลยเนี่ยทำให้ชาวเมืองเนี่ยอยู่กันไม่เป็นสุขท่านผู้ฟังออกมาประท้วงเลยต่างพากันหอบฟืนหอบไม้หอบอะไรมาที่พระลานหลวงอยู่หน้าพระราชาแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเสียใจมากเลยวิทุราชบัณฑิตไม่อยู่แล้วใครจะให้โอวาทอะไรต่างๆถ้าไม่กลับมาภายใน7วันเนี่ยพวกฉันนี่จะจุดไฟเผาตัวเองตายเลยนะที่ลานหลวงนี่แหละกูว่าจะเผาเลยล่ะออกมาประท้วงจะเผาเลยพระราชานี่ก็เป็นเดือดเป็นร้อนไปด้วยกันดูฟังโอ้ทำไมประชาชนเป็นอย่างนี้จะทำยังไงจะทำไงปลอบโยนประชาชนบอกว่าวิทุรบัณฑิตของเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไปแล้วเนี่ยแสดงธรรมให้มานกคนนี้ฟังมีจิตใจอ่อนโยนภายใน7วัน10วันเดี๋ยวก็กลับมาหรอกใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้ใจเย็นอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนพระราชาก็พยายามปลอบประชาชนของตนเองให้มีความเข้าใจแต่ว่าก็ตัวเองก็ร้อนใจเหมือนกันแหละทุกฝั่งก็ไม่รู้เหตุการณ์จะเป็นยังไงฝ่ายประชาชนพอได้ฟังคำของพระราชาก็คิดว่าวิทุรบัณฑิตอาจจะบอกอะไรกับพระราชาไว้ตอนก่อนออกไปเอาเรายับยั้งอยู่ก่อนก็แล้วกันเราอดทนไว้7วันค่อยดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงก็เลยแบบรอดพ้นเหตุการณ์เผาฆ่าตัวตายจังหวัดนั้นมาได้ฝ่ายวิทุราบัณฑิตผู้ฟังยังไม่พ้นนะสิพอถูกเขาพยายามจะขับม้าให้ไปกระแทกหินกระแทกต้นไม้กระแทกกิ่งไม้รอดไปได้ถึง7วาระด้วยกันคราวนี้ไม่ยอมปุณณกยักษ์ไม่ยอมพาขึ้นไปจะให้ไปกระแทกกับลมเวลัมพาลมเวลัมพานี่คือลมที่อยู่ในที่สูงท่านผู้ฟังที่มันจะพัดเร็วมากคือถ้าจะพูดแล้วก็คือเหมือนกับไอ้บรรยากาศของโลกเนี่ยนะ ทางด้านสูงๆเนี่ยมันจะมีชั้นบรรยากาศที่แยกเป็นชั้นๆชั้นๆมันจะมีอยู่ชั้นหนึ่งที่จะมีลมที่เร็วมากเรื่องราวมีในนิทานชาดกหลายเรื่องที่เกิดเป็นนกร้างบ้างเกิดเป็นนกเหยี่ยวบ้างเราก็บินขึ้นไปสูงสูงจนกระทั่งถึงชั้นของลมเวรัมพาถูกลมเวรัมพาเนี่ยนกที่ขึ้นไปสูงป่านนั้นลมเนี่ยมันจะตัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะตัดปีกตัดขาตัดคอจนกระทั่งตายไปเลยเพราะว่าความเร็วแล้วก็ความแรงของลมมีมากก็เรียกลมชนิดนี้ว่าลมเวรัมพาวนุกยักษ์ก็ขี่ม้ามโนไมยขึ้นไปจนถึงชั้นบรรยากาศที่มีลมเวรัมพานี่แหละแล้วก็สังเกตที่ทางลมจะขี่ม้าเข้าไปเพื่อที่จะให้หางของม้าที่มีวิจุราบัณฑิตเกาะอยู่เนี่ยไปเฉียดในลมนั้นให้ลมเนี่ยตัดอวัยวะของวิจุราบัณฑิตนี้ให้ได้แต่ก็ไม่ได้คือไม่เป็นไรโดนลมนี่ก็แม้แต่ปลายผมขนไม่กระดิกด้วยซ้ำเดินทางมาแล้วก็มาถึงที่การคีรีบรรพตคือภูเขาหินดำซึ่งเป็นภูเขาแรกที่ปุณณกยักษ์ไปเจอนางอิรันทตีจากภูเขานี้ก็จะมีทางที่ไปสู่ถ้ำพญานาคได้ก็จึงมาพักกันที่ภูเขาหินดำหรือการคีรีบรรพตนี้ซะก่อนพอพระโพธิสัตว์ไหวก็งงนิดนึงอะปุณณกยักษ์ก็โอ้ยทำไมไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยนะเอาเราตั้งใจว่าจะฆ่าให้ตายก่อนแล้วเอาไปเฉพาะเนื้อหัวใจไปสู่หน้าพิภพส่วนซากอะไรที่เหลือก็ทิ้งไว้ตามซอกเขาแล้วเราก็จะไปละในวาระแรกก็คิดว่าจะฆ่าโดยไม่ใช้มือท่านผู้ฟังไม่ให้แปดเปื้อนเป็นการฆ่าที่จะเป็นไปโดยธรรมมีที่ไหนฆ่าโดยธรรมก็คิดเอาเองท่านผู้ฟังยักษ์นี่เป็นอันธพาลมีความคิดเป็นแบบนี้ก็จึงแปลงร่างเป็นยักษ์ที่น่ากลัวมากเลยมาขู่โพธิสัตว์ให้ล้มลงแล้วก็จับเข้าไปใส่ในระหว่างฟันทำอาการเหมือนกับประสงค์จะเคี้ยวกินแล้วก็หวังว่าจะให้วิทุราบัณฑิตเนี่ยตกใจกลัวแล้วก็เป็นลมตายไปเองก็ไม่เป็นอย่างนั้นนิ่งเฉยเอาวาระแรกแปลงร่างเป็นยักษ์ไม่ได้ผลก็แปลงร่างเป็นราชสีห์เป็นใครสอนราชสีห์ตัวใหญ่มากก็ไม่ได้ผลต่อมาแปลงร่างเป็นช้างเป็นช้างตกมันสีดำล้วนมีงาเป็นสีเหมือนเงินยวงยาวงอนงามมาขวิดมาพุ่งเข้าใส่ก็ไม่หวั่นไหวนิ่งโหดที่จัดนี่นะแล้วก็แปลงร่างมาเป็นงูยักษ์เป็นพญานาคตัวใหญ่เท่าเรือโกลนแผ่พังพานไว้มาราดแต่คือแปลงร่างเฉยๆนะให้ดูน่ากลัวทำเสียงงูเห่าขู่ฟ่อฟ่อขึ้นนิ่งโพธิสัตว์นี่ไม่มีขนลุกเลยก็จึงแปลงร่างมาอีกทีนี้เรียกลมมาให้ลมใหญ่พัดมาเป็นพายุอย่างแรงเลยพัดวุ่นบึ้นแม้แต่ปลายผมปลายขนก็ไม่ไหวติงเลยโพธิสัตว์ของเรานิ่งคราวนี้ก็จึงเขย่าภูเขากาละคีรีบรรพตเนี่ยให้สั่นวันไหวเป็นเหมือนกับแผ่นดินไหวสั่นคลื่นขึ้นมาโพธิสัตว์ก็นิ่งด้วยความที่ว่านึกถึงความดีของตนไว้ไม่ไหวติ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกก็ไม่ได้ผลอีกคราวนี้อุณกยักษ์นี่จึงแทรกเข้าไปในภูเขาแล้วก็แผ่เสียงออกจากในภูเขาให้มันมีเสียงกึกก้องสั่นวันไหวไปหมดก้องออกมานี่คลื่นเสียงเนี่ยก็จะกระแทกหัวใจของวิจุราบัณฑิตให้ตายก็ไม่เป็นไรทุกฝังนิ่งโพธิสัตว์นี่ไม่ไหวติ่งขนจะลุกสู้แม้นิดหน่อยไม่มีโพธิสัตว์นี่ก็เริ่มคิดแล้วว่าไหนเอ๊ยักษ์ที่มาราชสีช้างตกมันงูใหญ่ลมพัดอะไรนี่สงสัยจะเป็นมานพคนนี้เนี่ยแล้วนะทำเป็นคนกระทำขึ้นมาปล่อยเราลงไว้ที่นี่แล้วก็หายไปคงจะเป็นเขานี่แหละที่เป็นคนทำน่าจะไม่ใช่มนุษย์นะเนี่ย น่าจะเป็นฝีมือของยักษ์ยังคิดไม่ทันจบท่านผู้ฟังบุญนักการยักษ์นี่เครียดละเริ่มโกรธแล้วว่าทำไมข้าไม่ตายซะทีไม่หวั่นไหวเลยเอาข้าด้วยไม่ใช้มือไม่ตายใช้มือก็ได้วะเอ้าก็จึงแทรกขึ้นมาจากกาลคิรีบรรพตออกมาปรากฏร่างเป็นยักษ์แล้วทีนี้จับโพธิสัตว์ห้อยหัวเลยจับห้อยหัวแล้วก็จะฟาดลงเวลาฟาดลงไปเนี่ยทุกฝั่งคือฟาดไปไกลๆฟาดโยนไปไกลๆโยนไปให้ไกล15โยชน์คือเวียงไปไกลๆแรงๆก็จะทำให้แรงเวียงมันมากยื่นมือไปหยิบมาดูเอาโพธิสัตว์ก็ยังไม่เป็นไรหน้าตายังเฉยยังเรียบอยู่ไม่แตกไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นคราวนี้ฟาดลงไปอีกให้ไกลอีกไป30โยชน์ยื่นมือไปหยิบมาดูโพธิสัตว์ก็ยังหน้านิ่งเฉยๆมองหน้าแล้วก็ยังสดชื่นอยู่โอ้ยจับมาอีกฟาดลงไปอีกทั้งฝั่งครั้งที่3นี่ไปไกลกว่าเดิม2เท่าเป็น60โยชน์60โยชน์ฟาดลงไปหยิบมาดูหยิบโพธิสัตว์นี่นะคือยื่นแขนเอาไว้เหมือนแม่นาคพระกระโดงนี่แหละตัวเองยืนอยู่บนภูเขาฟาดลงไปให้มันแรงๆเร็วๆก็มีรัศมีเยอะๆที่ปลายมือปลายแขนนั้นก็จะได้รับแรงมากแรงกระทบมากๆแต่ก็ยังไม่เป็นไรมีตุราบัณฑิตยังนิ่งๆอยู่ในระหว่างที่จับมาดูรอบที่3ทุกฝั่งห้อยหัวลงอยู่นี่แหละดูหน้าตาแล้วก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมมีตุราบัณฑิตก็จึงถามปุณณกะยักษ์ขึ้นว่าเอ๊ะท่านทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไล่มาตั้งแต่แปลงกายเป็นสิ่งที่มีความน่าขนพองสยองกล้าวน่ากลัวเป็นทั้งช้างตกมันเป็นทั้งงูใหญ่ให้ลมพัดแผ่นดินไหวทำเสียงแผดขึ้นแล้วก็ยังปล่อยเราลงไปในเหวฟาดลงฟาดลงทั้งสามวาระเนี่ยท่านนี่ไม่ใช่คนใช่ไหมท่านเป็นยักษ์ใช่ไหมแล้วท่านจะมาหวังความตายของเราเนี่ยทำไมการตายของเรามีประโยชน์อะไรด้วยกับท่านท่านเป็นใครกันแน่ปุณณกยักษ์ก็จึงเปิดเผยตัวออกมาทุกฝั่งว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นยักษ์ชื่อปุณณกะเป็นหลานของท้าวกุเวระทำหน้าที่เป็นอมาตย์ให้คำแนะนำตอนนี้เนี่ยพระยาวรุณนกราชจะยกลูกสาวชื่ออิรันทตีมาให้สิ่งที่จะเป็นสินสอดก็คือเนื้อหัวใจของวิทุระบัณฑิตที่ได้มาโดยธรรมเราจะนำหัวใจของท่านไปเพื่อเป็นสินสอดในการที่จะได้นางอิรันทตีมาบริษัทได้ฟังแค่นี้ทั้งฝังนี่แบบห้อยหัวอยู่นะก็ทราบได้ทันทีว่าโอ้วรุณนาคราชเนี่ยที่ว่าต้องการเนื้อหัวใจโดยธรรมหมายถึงต้องการฟังธรรมตั้งหากคิดได้ดังนี้แล้วก็จึงบอกกับปุณณกะยักษ์บอกว่านี่ท่านอย่าได้ลุ่มหลงในอิสตรีมากเลยคนที่มีความเข้าใจผิดถือผิดไปเนี่ยชีวิตมันจะไม่ดีนะเอางี้ไหนๆเราก็อยู่ในกำมือท่านแล้วท่านจะฆ่าเราให้ตายเมื่อไหร่ก็ได้เอางั้นวันนี้ลองฟังธรรมก่อนดีไหมฟังทำก่อนให้สบายใจแล้วค่อยทำกิจที่ท่านจะต้องทำในภายหลังก็ได้ถ้าท่านว่าท่านไม่เห็นผิดแต่ทำตามคำสั่งของพระยานคราชไม่เห็นผิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฟังเทศก่อนแล้วก็จะได้ฆ่ากันทีหลังก็ยังได้บุญนกายะก็คงจะบอกว่าหาวิธีการอยู่นะว่าจะกำจัดโพธิสัตว์ยังไงเพื่อแสดงธรรมแล้วมีข้อมูลอะไรเราก็จะได้ฆ่าได้อย่างดีฟังทำก่อนก็ได้ก็จึงปล่อยลงในเอพิโซดหน้าทุกฝั่งเราจะมาพูดถึงว่าโพธิสัตว์จะแสดงทำอะไรให้ปุณณกะยักษ์ฟังหัวข้อนั้นก็เรียกว่าสาธุนรธรรมคือธรรมะของคนดีที่เมื่อได้ฟังแล้วก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นที่ว่าไม่ถูกให้เป็นทิฏฐิที่ถูกได้ปุณณกะยักษ์เนี่ยเขาคิดว่าเขาทำถูกไงเขาไม่ได้เข้าใจผิดคือคนที่เข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิก็คิดว่าตัวเองที่เข้าใจนั่นน่ะมันถูกอยู่แล้ว นี่แหละนะคืออวิชชานี่มันบังเอาไว้ให้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่รู้อะไรไอ้ที่ว่าตัวเองรู้เนี่ยมันถูกแต่ที่รู้ก็ดันผิดที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้เรื่องอะไรอวิชชาเนี่ยมันบังเอาไว้เรื่องของสาธุนรธรรมจะเป็นธรรมะที่โพธิสัตว์นำมาแสดงให้กับปุณณกะอยากฟังในเอพิโซดหน้าเรามาติดตามฟังกันในเรื่องนี้สรุปว่าในเอพิโซดนี้ท่านฟังเป็นซีรีส์ตอนที่2ของวิทุระบัณฑิตชาดกเป็นชาดกในตอนที่พระเจ้าตนัญชัยโกรพยะเล่นสกากันกับปุณณกะยักษ์ที่แปลงมาในร่างมานพแล้วก็แพ้พนันจนต้องมอบวิทุระบัณฑิตให้ไปกับปุณณกะยักษ์พากันมาแล้วจนถึงภูเขาการคีรีบรรพตจะฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายวิทุระบัณฑิตนี่ลองใช้วิธีการต่างๆแล้วก็ยังรอดมาได้นี่คือในเอพิโซดที่2ข้อคิดที่ได้จากในเรื่องนี้ก็คือว่าพวกเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทการเล่นการพนันทุกฝั่งเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งถ้าพระราชาไม่เล่นตั้งแต่แรกนะมันก็ไม่ต้องมีปัญหามาในเรื่องนี้ประการที่2ก็คือสัจจะนั่นเองที่ว่าโพธิสัตว์คือวิทุระบัณฑิตจะตัดสินความเนี่ยไม่ได้แต่อาศัยปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยปัญญาด้วยแล้วก็สัจจะด้วยทำให้การตัดสินความนั้นเป็นไปตามจริงในที่นี้จึงเป็นที่มาของว่าทำไมวิทุระบัณฑิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัจจะบารมีแล้วด้วยผลแห่งสัจจะในข้อนี้จึงเป็นเหตุให้ป้องกันโพธิสัตว์จากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งจากภูเขาต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็การทำร้ายต่างๆจากปุณณกะยักษ์ก็รอดพ้นมาได้ที่เป็นข้อคิดที่เราได้จากในเอพิโซดนี้ในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ญาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร